Trójka budzi. Cory Wong, Tom Misch i Cosmic Suns. Gdyby zmienić jedną literkę, to mielibyśmy utwór o najpiękniejszej czcionce, jaka kiedykolwiek powstała. Dzień dobry Państwu. Chwilę temu minęła godzina czwarta, no dokładniej 5 minut temu. Jak zwykle o tej porze zaczynamy pobudkę pod szyldem Trójka Budzi. Audycję realizuje Elżbieta Różycka, ja się nazywam Justyna Grabasz i mam nadzieję, że skutecznie umilę Państwu ten piękny, wiosenny, prawie poranek. A dzisiejszą pobudkę zapewnia najlepszy funk i soul. Od rana budzik dzwoni, budzi funk song. Niedawny wydawniczy debiut, grupa Lublin Street Band i Medley Nie Mdlej. Tytuł bardzo ładny, a kompozycja niezwykle pobudzająca i właściwie brzmi, jakby była napisana specjalnie na potrzeby tej audycji, bo faktycznie dziś budzi funk i soul. I ja mogę Państwu obiecać, że jeszcze przynajmniej jedna kompozycja tej ekipy pojawi się w dzisiejszej audycji. A tymczasem drugi band, tym razem nieuliczny i tym razem nieco starszy. Iść przez świat, a może by za rękę z brzozą, a może by zaprosić wiatr na ciszę z makiem albo wieczór z brzozą, a może by przestawić drogowskazy i puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. Może by na głuchej stacji marzeń dać drużnikowi setkę niezłej wódki. A może by zakutać głowę w koc, a może by ją zamknąć w dłoniach, a może by zieloną noc wypuścić z klatki nieba niby z osłonia, a może by przestawić drogowskazy, puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki, a może by na głuchej stacji marzeń dać drużnikowi Transport, Band i utwór A może by z cudnym, takim mocno rozmarzonym tekstem. Zerkam na kartkę z kalendarza i z tego co widzę, mamy dziś 27 kwietnia, 117 dzień roku. Słońce w znaku byka wzejdzie o godzinie 5.14, zajdzie o 19.54, a to znaczy, że dzień będzie trwał 14 godzin i 40 minut. Imieniny obchodzą Anastazy, Jakub, Marcin, Piotr, Teodor, Teofil i Zyta. No to ja życzę Państwu wiosny w końcu, bo na razie chyba trochę się ociąga. 27 kwietnia to jest także Święto Narodowe RPA, Światowy Dzień Grafika, Światowy Dzień Tapira i mowa oczywiście o zwierzęciu, nie o fryzurze, chociaż ta też na swoje święto z pewnością zasługuje. I mamy obchodzony od 11 lat Dzień Florysty. No to ja sugeruję z tej okazji kupić dziś kwiaty dla kogoś bliskiego, oczywiście w ramach wspierania florystów, ale też tak po prostu, żeby umilić komuś dzisiejszy dzień. A tak a propos umilania dnia, Your love is like the morning sun. Twoja miłość jest jak poranne słońce. Piękne wyznanie miłości i All Green. Poranny romantyzm i jego sprawca, All Green. To ja wracam na ziemię i sprawdzam, co się działo na świecie 27 kwietnia, czyli jak zawsze o tej porze mam dla Państwa kalendarium historyczne. I zaczynam od roku 1820. Wtedy urodził się Herbert Spencer, angielski filozof i socjolog, przedstawiciel organicyzmu, oraz ewolucjonizmu w naukach społecznych, wprowadził do socjologii takie terminy jak funkcja, system, instytucja, a także spopularyzował pojęcie społeczeństwo przemysłowe, struktura społeczna czy organizacja. Swoje obserwacje zawarł w 10-tomowym dziele A System of Synthetic Philosophy. Zmarł 8 grudnia 1903 roku. W 1905 roku urodził się natomiast Julian Strejkowski, pisarz, dramaturg i dziennikarz, autor powieści Głosy w ciemności, Bieg do Fragala oraz opowiadań Pożegnanie z Italią, Martwa fala czy Sarna albo Rozmowa szatana z chłopcem, aniołem i Lucyferem. Sygnatariusz tak zwanego Listu 59, protestu intelektualistów polskich w latach 1975-76. Parę minut temu mówiłam też, że dziś obchodzimy Dzień Grafika, a to wszystko dlatego, że 27 kwietnia 1963 roku powstała Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Grafików Projektantów, ICOGARDA. Do rady należą instytucje artystyczne, grupy ze środowisk twórczych z wielu krajów świata. Obecnie jest ich około 48. Polskimi członkami Rady są m.in. Muzeum Plakatów w Wilanowie, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej czy ASP w Krakowie. Idziemy dalej, aż do 2006 roku. Wtedy w Nowym Jorku, w miejscu zburzonych bliźniaczych wież World Trade Center, rozpoczęto budowę Wieży Wolności. Budynek został oddany do użytku i oficjalnie otwarty 3 listopada 2014 roku. I na koniec data związana z podróżowaniem, albo raczej ze zdobywaniem szczytów. W 2010 roku Piotr Pustelnik wszedł na szczyt Annapurny, zdobywając jako trzeci Polak koronę Himalajów i Karakorum. Wcześniej 14 głównych ośmiotysięczników, 10 w Himalajach i 4 w Karakorum zdobyli z Polaków Jerzy Kukuczka i Krzysztof Wielicki. Podziw i szacunek dla panów oczywiście. No, do takich wyczynów trzeba mieć w sobie dużo odwagi i wytrwałości. Wow. Jitwam i Temptations, jeden z utworów poleconych przez Państwa. I do tego jeden z tych, które właściwie uwielbia się od pierwszego usłyszenia. Jeszcze tego nie powiedziałam, a to jest właściwie informacja bardzo istotna. Jestem tu oczywiście dla Państwa, więc zachęcam do wysyłania wiadomości. justyna.grabasz@polskieradio.pl lub numer SMS 71335. Widzę, że oczywiście już powoli się Państwo budzą. Jest pan Michał, pani Wiktoria, jadący do pracy pan Marcin. Dzień dobry Państwu oczywiście, a ja czekam na jeszcze więcej tych porannych relacji. Preta, czyli polsko-angolski duet i jeden z moich tanecznych numerów jeden. 27,5 minuty po godzinie 4:00, no to może sprawdzimy, jaka dziś czeka nas pogoda. I wygląda na to, że dziś pogodnie, choć głównie na zachodzie Polski. Na północnym wschodzie słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 12 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej, czyli wygląda na to, że chyba jeszcze trochę na tą wiosnę musimy poczekać. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Smoking, baby, baby. The way you sway. Fantastyczna, bardzo funkowa ekipa The Ohio Players i utwór Fire. A ja mam dla Państwa kilka muzycznych nowości. Dziś już słuchaliśmy debiutującej grupy Lublin Street Band, ale ja nowości mam jeszcze trzy. Choć tym razem nie debiuty, a zaczynamy od utworu Get the Gold. Myślę, że co wprawniejsze ucho wyłapało, cóż to za ekipa. Ja właściwie nie kryję się nigdy ze swoim uwielbieniem ich twórczości i często utwory w tej audycji prezentuję. Utwory grupy Monophonics, bo to właśnie była ta ekipa. Monophonics i doskonały Kelly Finnegan. Najświeższa, niezwykle klimatyczna kompozycja zatytułowana Get the Gold. Oczywiście trochę szkoda, że tylko instrumentalna, bo jednak głos Finnegana zawsze robi klimat, ale podejrzewam, że jest to zapowiedź czegoś większego i niebawem Monophonics poczęstuje nas może chociaż malutką epką. Idziemy dalej, proszę Państwa, i teraz całkiem ciekawa muzyczna współpraca i utwór, który już gdzieś mogli Państwo słyszeć. If you ever change your mind about leaving me behind, oh girl, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me.

But yo, I'm making money, see. So yo, world, I hope you're ready for me. Now gather round. I'm the new fool in town, and my sound's laid down by the underground. I drink a bottle of Hennessy you got on your shelf. So just let me introduce myself. My name is Humpty, pronounced with the umpty. Yo, ladies, oh, how I like to funk thee. And all the rappers in the top 10, please allow me to bump thee. I'm stepping tall, y'all, and just like Humpty Dumpty, you're gonna fall when the stereos pump me. I like to rhyme, I like my beats funky, I'm spunky. I like my oatmeal lumpy, I'm sick with this. Straight gangster Mac. But sometimes I get ridiculous. I'll eat up all your crackers and your licorice. Oh, yo, fat girl, come here, are you ticklish? Yeah, I called you fat. Look at me, I'm skinny. It never stopped me from getting busy. I'm a freak. I like the girls with the boom. I once got busy in a Burger King bathroom. I'm crazy. Allow me to amaze thee. They say I'm ugly, but it just don't faze me. I'm still getting in the girls' pants, and I even got my own dance. The Humpty Dance is your chance to do it all. Come on and do the Humpty Hop. Check me out, y'all. I do the Humpty Hop. Just watch me do the Humpty Hop. Yeah. Do you know what I'm doing? Doing the Humpty Hop. Come on. I do the Humpty Hop. I do the Humpty Hop. People say, yo, Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. You stare, you glare, you constantly try to compare me. But you can't get near me. I'm giving more C, and on the floor B, all the girls, they adore me. Oh yes, ladies, I'm really being sincere. Cause in the 69, my Humpty nose will tickle your rear. My nose is big, I'm not ashamed. Big like a pickle, I'm still getting paid. I get laid by the ladies, you know I'm in charge. Both how I'm living and my nose is large. I get stupid, I shoot an arrow like Cupid. I use a word that don't mean nothing, like Luke did. I sang on Do What You Like, and if you missed it, I'm the one who said, just grab them in the biscuits. Also told you that I like to bite. Well, yeah, I guess it's obvious I also like to write. All you had to do was give Humpty a chance, and now I'm gonna do my dance. The Humpty Dance is your chance to do the hump. Come on, yeah, sexy lady. Do the Humpty Come hump. On, I'll do the Humpty Hump. Sexy baby. Yeah, that's the break, y'all. Let a little of that bass groove right here. Yeah. Now that I told y'all a little bit about myself, let me tell you a little bit about this dance. It's real easy to do. Check it out. First I limped to the side like my leg was broken. Shaking and twitching, kinda like I was smoking. Crazy, whack, funky. People say you look like MC Hammer on crack, Humpty. That's alright, cause my body's in motion. It's supposed to look like a fit or a convulsion. Anyone can play this game. This is my dance, y'all. Humpty Hump's my name. No two people will do it the same. You got it down when you appear to be in pain. Humping, funkin', jumping, dig around, shaking your rump. And when a doodoo jump punk points a finger like a stunt, tell him step off, I'm doing the hump. The Humpty Dance is your chance to do the hump. Everybody! The underground is in the house. I'd like to send a shout out to the whole world. Keep on doing the Humpty Dance. And to all the ladies, peace and humptiness forever. kultowa ekipa Digital Underground, w której przez jakiś czas rapował nawet kojarzony z zupełnie innym klimatem Tupac. Ale powód, dla którego przypominam Państwu tę ekipę, jest niestety dość smutny. Kilka dni temu zmarł Shock G, właściwie gość z ekipy Digital Underground, człowiek 11 pseudonimów, aż trudno byłoby teraz wszystkie wymówić. Raper, producent, perkusista, pianista, rysownik, właściwie człowiek orkiestra. Do tego taki bardzo tajemniczy i charyzmatyczny gość w kapeluszu, nadający na nieco innych falach niż wszyscy i żyjący według własnych, niepojętych dla wielu zasad i przekonań. Kolorowy ptak i oby takim pozostał zapamiętany. To something, sit back and die the rest. Can't lose a lot from nothing. Lose it and you've lost your mind. You've got me onto something. Sit back and die the rest. Can't lose a lot from nothing. Lose it and you've lost your mind. Everything's a little bigger. There's always a place and time. The city's all our garden. It's a different state of mind. Got to move a little quicker. We're all trying to keep in check. The city's moving faster than I thought it would. It's not what the people said. You got me onto something. Sit back and go to bed. Judge it right and you'll be there. You'll be there. You'll be there. You'll be there. You got me onto something. Sit back and enjoy the ride. Can't lose a lot from nothing. Lose it and you've lost your. But now we got a thing to do. Before we had to see the day through. When we were still living in our youth. When we were still living in our youth. You got me onto something. Sit back and go to bed. Can't lose a lot from nothing. Lose it and you've lost your. Enjoy the Ride. Joe Beard, Isaac Woodington i Matilda Homer. Niezwykle dobrze dobrane muzyczne trio. A pierwszą godzinę naszego spotkania zamkniemy utworem tego, którego w tej audycji nie może zabraknąć. Stevie Wonder i Summer Soft. wakes you up with a kiss to start the morning off. In the midst of herself playing Santa Claus, she brings gifts through her breeze. Morning rain gently plays her rhythms on your windowpane, giving you no clue of when she plans to change to bring rain or sunshine. And so you wait. Dangers way with his breeze. Morning's low,